you gonna do now? You made yourself some new friends, knocking around with all those white people. They make me nervous when the things they say cut me like a knife. Do I still figure in your life? Hey now, I hardly know your face. It's got a brand new look about it, hard to trace the tender way you look, the way you smile, to think that I once took you for my wife. Do I still figure in your life? Do I still figure in your life? Took you for my wife. Do I still figure in your life? Do I still figure in your life? Do I still figure in your life? Do I still figure in your life? Je kent ze misschien nog van een hit, Can't Let Maggie Go. Honey Bass was dat, met Do I Figure in Your Life uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 7 oktober. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Erfgoedhuis Zuid-Holland, dat een vernieuwd publieksplatform lanceert. Kees Veldboer junior, die zijn overleden vader opvolgt bij Stichting Ambulancewens. En seniorenorganisatie KBO-PCOB, dat start een meldpunt voor financiële leeftijdsdiscriminatie. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. The time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. There's lots of those friendly people, they're showing me ways to go, but I never want to lose their inspiration. Time for change. I know that it's time for a cool change. And now that my life is so prearranged, I know that it's time for a cool change. Well, I was born in the sign of water, and it's there that I feel my best. The albatross and the whales, they are my brothers. It's kind of a special feeling when you're out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Change. Time. I know that it's The time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. It's kind of a special feeling, out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Gift of purity. Cranberries waren dat, met You and Me, en daarvoor de Little River Band met Cool Change. Ons eerste onderwerp vanavond. Onlangs lanceerde het Erfgoedhuis Zuid-Holland zijn vernieuwde publieksplatform geschiedenisvanzuidholland.nl. Herman de Bruin praat met Erik van den Berg van het Erfgoedhuis. Meneer van den Berg, welkom. Ja, hallo. Erfgoedhuis Zuid-Holland, even voor onze duidelijkheid, dat heeft met monumenten en allerlei zaken te maken van vroeger, hè? Juist. Wat wij doen, wij zijn een stichting en wij ondersteunen het erfgoed in de provincie Zuid-Holland. En wij ondersteunen de provincie eigenlijk bij het erfgoedbeheer, erfgoedbehoud. Mm-hmm. Dus wat wij doen is, wij helpen musea, monumenten, molens, nou ja, alles wat eigenlijk met erfgoed te maken heeft om behouden te worden en beleefd te worden en benut te worden. De beheerders daarvan of de eigenaren dus? De eigenaren en wij proberen het publiek dus te betrekken bij erfgoed. Ja. Bekend te maken met erfgoed. Ja. En te zorgen dat ze er op bezoek kunnen en het kunnen ervaren. Dat gaat u nu op een nieuwe manier doen, want er is een nieuwe website gelanceerd. Was die oude niet goed genoeg of wat was er aan de hand? Nou, de oude was inmiddels, laten we zeggen, erfgoed geworden, digitaal erfgoed. Ja. Dus redelijk goed vindbaar, maar het zag er allemaal wat gedateerd uit. En de techniek, die was ook aan vernieuwing toe. Dus dat hebben we de afgelopen periode gedaan. En, wat er nu staat is een nieuwe jas met een groot deel van de oude verhalen die op de oude website ook stonden. Mm-hmm. Een aantal weer nieuwe verhalen en activiteiten ook. Ja, want het erfgoed zelf verandert natuurlijk niet echt. Of zijn er nog wel dingen die je zegt, nou, daar moeten we toch eens even aandacht aan besteden. Dat is een nieuw aspect. Ja, goed, het verschuift natuurlijk en het hangt ook deels samen met hoe de politiek erover denkt. Mm-hmm. Wat nu wat meer toeneemt is immaterieel erfgoed. We hebben daar vorig jaar een themacongres aan besteed. Dus dat gaat om immateriële gewoonten, tradities. En dat wordt ook steeds intensiever eigenlijk vastgelegd en bijgehouden. En daar is een heel platform omheen. U zegt ook dat het doel is van deze website om het publiek te stimuleren in beweging te komen en participeren. Participatie. Hoe kan dat voor je aan website gaan? Ja, mensen kunnen het lezen en belangstelling krijgen. Dat klopt. Ja, dus participatie hebben wij, een wat deftige term, maar wat we willen doen is het publiek gewoon betrekken bij het erfgoed. Dus inderdaad interesseren voor het verhaal, de verhalen die om erfgoed heen te vinden zijn. Mm-hmm. En uitnodigen om te reageren ook op de verhalen. Dat is ook participatie in wezen. En nog wat een stapje verder om bijvoorbeeld op bezoek te gaan op een locatie. Die manier actief te worden, actief te betrekken eigenlijk bij dat erfgoed. Ja, en als mensen jullie die ondersteuning willen hebben van jullie, dan hebben we weer een andere website, heb ik begrepen. Dat klopt, ja. Dat noemen we de, nog een deftige term, de corporate website. Mm-hmm. Dus het gaat om de erfgoedhuiswebsite met net een wat andere doelgroep van professionals uit de erfgoedwereld. Dus musea, molens, gemeenten ook. Ik noem maar even bijvoorbeeld de omgevingswet. Is een hoofdstuk wat dan relevant is. Ja. Maar voor het publiek is die andere website die nu vernieuwd is. Dan moeten we de website nog even dat weten. Klopt. Ja, dat gaat dus om www.geschiedenisvanzuidholland.nl. En dat is de website waar u alles kan vinden over het erfgoed in Zuid-Holland. En alles wat daar verder mee te maken heeft. Namens het Erfgoedhuis Zuid-Holland sprak ik met Erik van den Berg over de nieuwe website. Ik wens u daar veel succes mee en bedankt voor het gesprek. C'était pas l'année dernière, c'était pas à Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë rose à deux places qui flottait. Le soleil essaie de se glisser par le store vénitien. Mais c'est pas lui qui me fera lever. J'ai commencé une longue nuit. J'ai pas l'intention de demander le réveil. Je regarde les photos qu'il a prises de moi. J'en ai aucune de lui. Il s'est jamais laissé prendre. Le vent fait grincer le canoë. Rose, à deux places, il servira. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Dark noise and voices from the past across the dial from Moscow to Cologne. Interference in the night, 1,000 miles on either side, stations fading into the unknown. So throw up your coat, Tom Robinson's Listen to the Radio dachten we even aan onze vriend en collega Harry Kuipers, waar we vandaag afscheid van namen. En daarvoor hoorde je Victor Laszlo en Canaway Rose. Zometeen, Kees Veldboer junior is de nieuwe directeur van de stichting Ambulancewens. Dat straks, maar eerst de Manhattan Transfer. We came, we saw, we walked in love. De Manhattan Transfer was dat. We gaan naar ons volgende onderwerp. Na de plotselinge dood van zijn vader, Kees Veldboer, volgt Kees Veldboer junior hem op als directeur van de stichting Ambulancewens. Hij is bij Herman de Bruin. Kees, welkom. Bedankt. Ambulancewens, dat was niet wat je verwacht had, denk ik, dat er zou gebeuren. Nee, zeker niet. Nee, het komt allemaal erg onverwachts. Ja. Mijn vader is plotseling overleden, hè? Ja, ja. En dat was toch de spil van Ambulancewens. Ja, hij is samen met alle vrijwilligers, maar hij is echt de oprichter en de bedenker ervan. Even voor de duidelijkheid, wat doe je dan precies als Ambulancewens? Ja, er komt een ambulance bij, er is een wens bij en mensen erbij. Ja, we hebben speciaal ambulances ontworpen met speciale brancards erin, zodat de patiënt comfortabel ligt. En daarmee vervullen we echt de laatste wens van niet meer mobiele terminale patiënten. Dus mensen die niet meer kunnen zitten. Ja. En dat wordt gedaan door medische vrijwilligers en chauffeurs. Ja. En die begeleiden de wensen. En de aanvragen worden bij ons op kantoor behandeld. Ja, en dat kan van alles zijn, hè? Ja, het kan zijn mensen die nog een keer afscheid willen nemen, die nog een keer naar hun eigen huis toe willen, mensen die nog een keer naar zee willen, een dagje naar de Efteling. Ja, het zijn verschillende soorten wensen. Ja, want jij treedt nu in de voetsporen van je vader. Is dat moeilijk? Het is wel lastig. Dus hij kreeg zoveel voor elkaar en wist zoveel te regelen dat de druk daardoor wel groot is. Ja. Maar ik voel me gesterkt door alle vrijwilligers en die achter mij staan. Ja, want je hebt heel veel vrijwilligers. Die heb je ook laten weten dat jij het overneemt. Ja, we hebben 270 vrijwilligers. 270? Ja. Maar ja, jij had niet het plan om dat te doen. Dus dat is even wennen toch, denk ja, ik? Ja, het komt, zijn overlijden kwam onverwachts. Maar ja, dit kwam ook onverwachts natuurlijk. Mm-hmm. Maar goed, ja, de eerste week waren we erover na aan het denken van... hoe gaan we nu verder? Ja. En eigenlijk wist ik gelijk dat ik dit wilde doen. Vooral omdat na zijn overlijden ook echt duidelijk is geworden hoeveel het voor mensen betekent. Ja, nou ja, en je zei al straks, we zaten aan de keukentafel toen we het oprichtten. Dus je hebt het van jongs af aan meegekregen ook. Ja. Maar je had een andere baan. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus je gaat dat nu loslaten, je gaat dit doen. Ja, ja. Nog 3 weken en dan is het helemaal voorbij. Dan ben jij directeur van ambulancewerk, kan je het zo noemen? Ja, zeker. Ja. Ja. Heb je dan ook een soort kantoor? Ja, we hebben een kantoor. Ik heb dan mijn eigen kantoor en de planners die zitten boven bij ons op het kantoor. Want het is een grote organisatie geworden inmiddels, hè? Ja, het past niet meer aan de keukentafel. Nee, dat zal niet. En dan vragen mensen zich af, ja, maar hoe wordt dat dan allemaal betaald? Want die mensen die wensen voor vervuld, die betalen denk ik niet. Nee, de wensen zijn allemaal gratis. Wij betalen in principe alles. En wij leven vooral van giften en donaties. En het zijn mensen die een wens hebben gehad die dan alsnog een donatie doen. Maar ook organisaties die allemaal acties opzetten voor ons en giften die gedaan worden. En daar moeten we het echt van hebben. Ja, in heel Nederland of is het al over Nederland. De grens heen gegaan? De stichting zit inmiddels in 14 landen. 14? Ja, dus daar is die allemaal opgericht. Mm-hmm. Maar goed, de donaties voor ons die komen echt vooral uit Nederland. Ja, dat zal ook wel. Maar goed, dat is allemaal wel gezekerd dat je voorlopig daarmee door kan blijven gaan. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Dus een hele uitdaging. Het is zeker een uitdaging, En ons hoofdmotto is nu gewoon de wensen door laten gaan. En dat iedereen gewoon... En dat lukt ook allemaal. Zeker, dat is de prioriteit ook geweest de afgelopen weken na het overlijden. Ook zeker, want je kan mensen niet lang laten wachten als je het over terminale patiënten hebt. Nee, in principe als we vandaag een aanvraag binnenkrijgen, proberen we die morgen of de dag erna nog in vervulling te laten brengen. Er zit ook een tijdsdruk op dus. Ja, zeker, want die mensen hebben niet zo lang meer. Meestal niet, nee. Dus we proberen het echt in dezelfde week nog plaats te laten vinden. Heel mooi streven om dat allemaal voor te zetten voor jouw vader. Ik vind dat knap van je dat je dat kan doen. Ja, bedankt. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen? Ze kunnen op www.ambulancewens.nl kijken. Daar kunnen mensen ook een wens indienen. Indien zij iemand weten die voor een wens. Ja. En daar staat ook alle informatie. Alle informatie op. Ja. En als mensen een wens hebben, dan wordt die snel vervuld, zei je al. Dus dat gaat allemaal goed komen. Ja. De Stichting Ambulancewens, het gaat gewoon door. Is er nou een voordeel dat jij ook Kees Veldboer heet? Of kan je dat niet zeggen? Mensen, ik wek wel de shockreactie op als ik nu bel naar mensen. Dat ze dan even denken van, waardoor ze heel eventjes wel gelijk de aandacht hebben. Even op het verkeerde been komen. Ja, en ik heb gelijk de aandacht erna. Dus dat, Het heeft ook weer zijn voordelen. Het heeft ook weer zijn voordelen, Je ziet overal de voordelen in. Dat zeker. Merk ik wel. Ja. Ja. Ik wens je heel veel succes ermee. Heel veel sterkte ook. Ja, met alles wat er moet gebeuren. En met het mooie werk wens ik je heel veel succes. Dank je wel. Heel erg bedankt. Waar je ook bent op deze aarde, je blijft geketend aan je roet. Het vormt je normen en je waarden, zoveel meer dan je vermoedt. Want deze stad is als een moeder die haar armen open houdt. Voor een weggevluchte eenling voelt ze welkom en vertrouwd. Als een roos die zich ontvouwt onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. Hier leef ik een leven lang. Zachte huizen, reizen. Toen als kind al, zelfs nu als man. De industrie bracht haar de welvaart. Het dorp werd snel een grote stad. Een stip werd breder op de landkaart. En boerderijen gingen plat. Nieuwe wijken dragen namen uit een tijd die is geweest. Rijen grijs ontworpen dozen door een creatieve geest. Ik hou van hout dan toch een meest. Onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. Hier leef ik een leven lang. Ik zag de huizen rijzen, toen als kind al, zelfs nu als man. Ik zie de Feyenoordvlaggen hangen. Achter de ramen van een huis. Rotterdam-Zuid werd hier ontvangen. De stadsmens voelde zich weer thuis. Onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. Zachte huizen reizen, toen als kind al, zelfs nu als man. Nu als man. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Save, no matter where. Het jaar was 1991 voor Diana Ross en haar hit When You Tell Me That You Love Me. En daarvoor Ed Citroen en Onder de Rok van Rotterdam. Zometeen een meldpunt voor financiële leeftijdsdiscriminatie. Waarom is dat nodig? Dat na Keith Urban. For you, baby, I'll be a man of my word. Speak the language in a voice that you have never heard. I wanna sleep with you forever, and I wanna die in your arms, in a cabin by a meadow where the wild be sworn. And I'm gonna love you like nobody loves you. And I'll learn your trust making memories of us. I wanna honor your mother, and I wanna learn from your pa. I wanna steal your attention like a bad outlaw. And I wanna stand out in a crowd for you, a man among men. I wanna make your world better than itself. Like nobody loves you. And I'll learn your trust making memories of us. We'll follow the rainbow wherever the four winds blow. And there'll be a new from now on, this you know somehow. You've been stretched to the limits, but it's all right now. And I'm gonna make you a promise, if there's life after this, I'm gonna be there to meet you with a warm kiss. And I'm gonna love you like nobody loves you. And I'll earn your trust making memories of us. Oh. I'm gonna love. Trust making memories of us. Ooh. Ooh, baby. Making memories of us. Keith Urban was dat. Ons volgende onderwerp. Geldverstrekkers vinden steeds vaker dat senioren te oud zijn voor allerhande vormen van krediet. Seniorenorganisatie KBO-PCOB stelt deze financiële leeftijdsdiscriminatie aan de kaak en opent het meldpunt Te Grijs voor Rood. Herman de Bruin, ook niet meer de jongste, praat erover met Gusta Willems. Gusta, welkom. Hallo. Wat bedoelen jullie met financiële leeftijdsdiscriminatie? Nou, wat wij merken is dat meer en meer leeftijd voor bepaalde bedrijven en instellingen een financieel risico lijkt te zijn. Waardoor ze bijvoorbeeld voor mensen van 70 plus in één keer zeggen dat die minder rood mogen staan. Of dat als je de 75 bent gepasseerd, dat je dan geen krediet meer mag hebben op je creditcard. Of dat je bij webwinkels niet meer met achteraf betalen kan afrekenen. Mm-hmm. Dus dat noemen wij financiële leeftijdsdiscriminatie. Dus dat leeftijd wordt aangegrepen om financiële faciliteiten die mensen altijd hadden, in één keer niet meer geldig zijn voor die groep. Ja, en ook zonder reden eigenlijk. Nou ja, de reden... Ja, dat ze ouder worden, maar verder niet, ze zijn niet ineens niet meer kredietwaardig of zo. Nee, precies. Dus de reden die wat we terug horen is instellingen die financiële producten leveren moeten voldoen aan de zorgplicht, hè, vanuit de overheid. Ja. Dus dat is de zorg dat mensen niet in te grote schulden komen. Mm-hmm. Bedrijven grijpen dus die zorgplicht aan om leeftijd als criterium te gebruiken. Discriminatie mag toch niet in Nederland? Dat kan je toch melden? Ja, dat kun je op zich melden. Hè. Dus de meeste discriminatiezaken kun je melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Ja. Maar vreemd genoeg, deze soort van financiële leeftijdsdiscriminatie niet. Daar heeft het College van de Rechten van de Mens geen mandaat voor gekregen. Oh, dus dat heeft geen zin om dat te doen. Maar dan hebben jullie weer wat bedacht daarvoor, hè? Ja, nou ja, wat wij hebben bedacht is, wij willen in kaart brengen hoe groot dit probleem nou daadwerkelijk is. Dus we hebben een meldpunt geopend wat Te Grijs voor Rood heet. Een mooie titel. Ja, dus daarin willen we inventariseren hoeveel senioren tegen dit probleem aanlopen en ook bij welke soort dienstverlening het is. Hè. Dus nou, ik heb er een paar genoemd, maar wat we ook terug horen is dat ook bijvoorbeeld verzekeringen in één keer worden stopgezet omdat je te oud wordt. Ja. Dus we willen dat goed in kaart brengen en daarmee nogmaals naar de politiek gaan. We hebben al voor elkaar gekregen dat er nu kamervragen gesteld zijn, maar nog niet beantwoord. En om ja, dan toch iets te doen, dus bijvoorbeeld in de zorgplicht, in de zorgwet aan laten passen dat leeftijd nooit een criterium mag zijn. Hè, aan de bovengrens, hè, want de ondergrens is daar gedefinieerd als 18. Maar dat er geen bovengrens qua leeftijd mag zijn. Mm-hmm. Of dat het College van de Rechten van de Mens meer rechten krijgt. Of meer bevoegdheden krijgt. Om hierop in te kunnen spelen. Dus het meldpunt is belangrijk om te kijken hoeveel mensen daar last van hebben. Ja. Hoe kunnen mensen dat melden? Bij jullie op de website, denk ik? Ja, bij ons op de website. Dat is kbo-pcw.nl/meldpunt. Mm-hmm. Maar mensen kunnen ook bellen. En dan kunnen ze bellen naar 030-340-0690. Ik herhaal 030-340-0690. En dat kan van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 1 uur. En zoveel mogelijk meldingen over dit probleem. Want dan kunnen jullie daar de politiek weer mee om de oren slaan, bij wijze van spreken. Ja, precies. Want weet je, gelukkig worden we met z'n allen steeds ouder en ook gezonder oud. Hè? Dus het is belangrijk dat alles wat je altijd kon doen, ook door financiële dienstverlening, kan blijven doen. Ja, en ook omdat het dus eigenlijk nergens voor nodig is, omdat het risico niet zo groot is, denk ik. Maar die banken zien dat, denk ik, anders. Of die financiële instellingen zien dat anders. Ja, nou ja, precies. Maar dat is ook wat wij zeggen. Kijk niet naar de leeftijd, maar kijk bijvoorbeeld naar de vermogenspositie. Mensen zijn al vaak jarenlang klant. Ja, dus kijk naar de betaalgeschiedenis van de klant. Daar kun je natuurlijk ook heel veel uit afleiden. Ja, dat is ook zo. Dat zou een betere criterium zijn om te zeggen ja of nee. Want het kan wel een keer voorkomen dat ze natuurlijk nee moeten zeggen. Maar dit is te vaak. Ja. Ja, ja. Het meldpunt Te Grijs voor Rood. Dat gaat de KBO-PCOB inzetten om te zorgen dat er geen leeftijdsdiscriminatie meer is voor de financiën. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Gusta Willems, dank voor dit gesprek en heel veel sterkte met het meldpunt. En blijf strijden, zou ik zeggen. Ja. Some people Dit is De Late Avond. Wees niet ongerust, ook na dit programma is er weer een nieuwe ochtend. Maureen McGovern was dat, in The Morning After. En dat was De Late Avond van donderdag 7 oktober. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Seal heeft het laatste woord. Fijne nacht. I watch you comb your hair in different light. You change the chair and seem to think that's alright. I understand you need a change. So when you make that change, don't look to see I'm alright. Now that I look at you in different light, a violet unicorn, to me that's alright. I understand you need a change, and when you make that change, then the world will elevate you. And if I showed you then that I could cry, would you take my tears and watch the sunrise? A man afraid has no shame. So when you take those tears, don't look to see I'm alright. When you take those tears, don't look to see I'm alright. Tell you, how can I explain? I want your loving and I need a change in me. Ba-da-ba-ba-da, ba-ba-da-ba-da. Change. You and I will wake, and maybe time will tell. Oh, yeah, yeah. We'll finally change with a lesson, with a lesson. Loving child, there's always someone new. Always someone new. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-